inflacyjna. Chronimy polskie rodziny. Obniżamy podatki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 grudnia, jest 18. Anna Kowalik-Brankati przedstawi serwis Trójki. Cztery osoby, matka i jej troje małych dzieci, zginęły w pożarze w Łódzkiem. Rozmowy ostatniej szansy między lekarzami i resortem zdrowia trwają w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu. Dodatkowe siły policji przyjechały do Zakopanego. W Sylwestra porządku będzie pilnować ponad 300 mundurowych. Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęło w pożarze w miejscowości Unewel w powiecie opoczyńskim. Ogień pojawił się około 14.30, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy z domu objętego pożarem ewakuowali cztery osoby. Niestety wszystkie te osoby to ofiary śmiertelne, a wśród nich 39-letnia kobieta oraz trójka dzieci w wieku 3, 5 oraz 9 lat. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Nie wykluczono, że doszło do zaczadzenia. Na miejscu pracują policja i prokurator. W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie-Prokocimiu trwają rozmowy ostatniej szansy. Od nowego roku z powodu masowych wypowiedzeń umów przez lekarzy w funkcjonowaniu placówki grozi paraliż. Wypowiedzenia złożyło ponad 80 lekarzy. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia, zamknięte mogą zostać trzy oddziały, mówi Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala. Ewakuacja oddziałów oznacza po pierwsze przeniesienie dzieci do innych szpitali. Najbliższe szpitale to są Katowice, Wrocław, później już Łódź i Warszawa oraz zamknięcie przyjęć na te oddziały od 1 stycznia. Dziś z pracownikami szpitala spotkał się wiceminister zdrowia Piotr Bromber oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Na razie nie są znane efekty negocjacji. Lekarze domagają się m.in. podwyżek, poprawy warunków pracy i zatrudnienia nowych pracowników. Do Zakopanego przyjechały dodatkowe siły policjantów z Krakowa. W noc sylwestrową służbę będzie pełnić w sumie ponad 300 funkcjonariuszy. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji podkreśla, że będą patrolować nie tylko Zakopane, ale cały teren powiatu tatrzańskiego. To też są wszystkie miejscowości turystyczne. Białka, Bukowina, Kościelisko, Poronin, Biały Dunaj. Tam też jest bardzo, bardzo wielu gości, którzy przyjechali, odpoczywają. Tam też będziemy na pewno potrzebni. No niestety, już dziś obserwujemy, że bardzo wiele osób, oczekując tej wyjątkowej nocy, już przesadziło z alkoholem. No i tutaj działamy w tym zakresie. Policja przypomina też, że w Zakopanem obowiązuje całoroczny zakaz strzelania fajerwerkami w miejscach publicznych. Premier wręczył dziś władzom 10 miejscowości decyzję o przyznaniu praw miejskich. Część z tych gmin odzyskała ten status po 150 latach. Zostały wtedy zdegradowane na rozkaz cara. Dotyczy to m.in. Izbicy w województwie lubelskim, Iwanisk w Świętokrzyskim oraz Cegłowa i Nowego Miasta na Mazowszu. Wójtowie mówili, że dziś dokonała się dziejowa sprawiedliwość. Ich miejscowości były miastami jeszcze w połowie XIX wieku. Zostały jednak ukarane za wspieranie powstania styczniowego. Na rozkaz cara odebrano im prawa miejskie. Sławomir Zalewski, wójt Nowego Miasta, liczy na to, że dziś przywrócenie tych praw pomoże w wypromowaniu jego gminy. Będziemy chcieli się spotkać z naszymi mieszkańcami nad malowniczym zalewem nowomiejskim w Sylwestra i o północy będziemy wspólnie świętować nadanie praw miejskich. Premier Mateusz Morawiecki uważa, że dzisiejsza decyzja wpłynie też na rozwój małych miejscowości. Bardzo się z tego cieszę, bo zmieniamy te wektory historii, a przez dekady mało kto dostrzegał ten problem. Prawa miejskie otrzyma od 1 stycznia również 7 innych miejscowości. Lutomiersk, Bolimów, Cegłów, Jedlnia, Letnisko, Kaczory w Wielkopolsce, Pruszcz w Kujawsko-Pomorskiem oraz Olsztyn na Śląsku. Karol Surówka, Polskie Radio. Od nowego roku obsługę programu 500+ zacznie przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Będzie wypłacał nowe, przyznane przez siebie świadczenia. W lutym zacznie przyjmować wnioski na kolejny okres, który rozpocznie się 1 czerwca przyszłego roku i potrwa do 31 maja 2023, wyjaśnia warmińsko-mazurska rzeczniczka ZUS Anna Ilukiewicz. Został przygotowany specjalny kreator wniosków na PUE ZUS dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500+. Dotyczy to wniosków dla tych rodziców, którzy nie otrzymują tego świadczenia z gminy. Chodzi o osoby, którym dopiero urodziło się dziecko lub wrócili z zagranicy spoza Unii Europejskiej. Kreatory wniosku pomogą krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Wnioski o świadczenia można składać wyłącznie online, a pieniądze są wypłacane na konto bankowe. I jeszcze ważna informacja, sprawy dotyczące świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez samorządy. Do końca maja będą one wypłacać już przyznane świadczenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gałoleć, więc uważajmy na drogach rano, także uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro od Wilsz ciąg dalszy, też pochmurno i deszczowo, ale ciepło, bo będzie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, na Podkarpaciu 7, na Mazowszu oraz w Małopolsce 10, a najwyższa temperatura w dzień jutro na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku, tam nawet do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziś w audycji popołudniowej m.in. o receptach na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Przed godziną 18 mówiliśmy o specjalnych, bardzo silnych, mocnych światłach montowanych w ciężarówkach o nazwie poganiacze. Większość tych ludzi w ogóle nie ma najmniejszego pojęcia o specyfice jazdy takim samochodem. Gdyby odrobinę miała i przeanalizowała to, co oni robią, dlaczego wtedy ci kierowcy używają w stosunku do nich tych świateł, z ich punkt widzenia zupełnie by się zmienił. Rozumiem, że poganiacze, jak z samej nazwy wskazują, służą do tego, by bezpieczniej było w takiej konfrontacji ciężarówka osobowy. No właśnie, i ci z samochodów osobowych zastanawiają się, dlaczego ciężarówki jeżdżą no tak, jak jeżdżą. Mam dwóch, trzech znajomych, którzy jeżdżą na ciężarówce i czasami takie zajeżdżanie przez auta osobowe, wyjeżdżanie, przyhamowywanie powoduje to, że facet potrafi nie dojechać do domu. Więc oni potem się mszczą trzykrotnie i to jest właśnie też to. Na to nikt nie zwraca uwagi, że dla nich być w domu albo nie być w domu. Czyli jednak potwierdza się moja taka domorosła teoria, że są w pracy. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały telefonicznie najszybciej i najłatwiej w tej, w pozostałych sprawach. Także mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. 7 minut po godzinie 18. Coldplay. Yeah.

jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Prawie 22 minuty po godzinie 18. Dziś między innymi o Państwa pomysłach na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a to w związku z nowym taryfikatorem mandatów, który zacznie obowiązywać już pojutrze. Wyższe kary za łamanie przepisów i także porównujemy to, co jest za granicą i to, jak jest u nas. Robimy porządki. Prosiłbym, żeby ktoś się zajął weryfikacją wszelkich znaków drogowych, w szczególności na drogach wojewódzkich, bo to woła o pomstę do nieba. Oj tak, to prawda, podpisuję się. Robimy porządki nie tylko na drogach, także w nazewnictwie. Dwie dwójki i siedem trójek. One się nie nazywają żadne poganiacze, one się po prostu nazywają halogeny. Jeżdżę ciężarówką, ale nie wyobrażam sobie, żebym przyjadąc ciężarówką czy osobówką mógł czy to halogenami, czy światłami długimi, czy jakimikolwiek innymi drugiego kierowcę przede mną poganiać, bo ja uważam, że każdy z nas jedzie na tyle, na ile się czuje bezpiecznie. Ja mówiłem, że różne są nazwy na te światła. Akurat pan nie oślepia, nie pogania, więc to u pana są halogeny, ale u innych kierowców zawodowych, no nie chcę generalizować, ale zdarzają się takie niemiłe sytuacje na drogach. Zachęcam do korespondencji. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Let the beat get popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Brian Adams. A przed godziną 18 mówiliśmy o tym, że coraz bardziej popularne za oceanem są polskie meble. Szukamy hitu eksportowego rodem z Polski. Państwo podpowiadają to na przykład campervany, czyli te busy, blaszaki przerabiane na samochody kempingowe. Także jachty. To także od wielu lat. Pozostałe Państwa propozycje? Nie wiem, czy wiecie Państwo, że polskie przyczepy kempingowe są wysyłane do takich egzotycznych krajów jak Australia, Korea Północna czy Tajwan. Z tego między innymi słyniemy z tych słynnych zapiekanek. Kiedyś coś sprzedawano zapiekanki. Jest to hit eksportowy, no może niedoceniany i mało kto wie o tym. Ach, te same zapiekanki też mogłyby być hitem eksportowym, takim powiedziałbym też z nostalgią wspominanym z pieczarkami i serem. Pamiętają Państwo? Dobrze, za chwilkę ważne informacje drogowe, ekonomiczne podsumowanie dnia i oczywiście prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin teraz czas na wyprzedaż. To tylko kilka takich dni z wyjątkowymi rabatami aż do 70%. Setki produktów do remontu i dekoracji taniej nawet o 70%. Taka okazja tylko do 5 stycznia. Zapraszamy. Regulamin w sklepach Leroy Merlin. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce. Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Ceny energii rosną w całej Europie. 2/3 naszego rachunku to koszt unijnej polityki klimatycznej. Dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżonemu VAT-owi i zwolnieniu z akcyzy, w Polsce nie będzie to tak dotkliwe. Polska rodzina zapłaci za prąd tylko 6 zł więcej niż dotychczas. Potrzebujesz dodatkowych informacji? Sprawdź w serwisie PGE na gkpge.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 18, a więc w drogę. Radio Nawigator. Te najważniejsze informacje dla zmotoryzowanych ma dla nas Ewa Mierzejewska. No i jeździ się coraz lepiej. Powoli rozładowuje się korek na A4 na obwodnicy Krakowa w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. Kierowcy nadal jednak zwalniają pomiędzy węzłami Balice i Zakopiańskim. Coraz mniejszy korek także na Zakopiance. Kierowcy stoją jeszcze w Klikuszowej, Nowym Targu w Szaflarach i od Poronina już niezmiennie do Zakopanego. Blokuje się S7 na węźle Nowy Sącz, także w kierunku Podhala. Spowolnienia są na siódemce przy wyjeździe z Warszawy. Zwiększony ruch w Sękocinie, Starym Łazach, w Woli Mrokowskiej i w Grzędach. Teraz S8, odcinek Wrocław-Łódź pomiędzy węzłami Kępno i Wieruszów. To Wielkopolska, 110 km. Tam zepsuta ciężarówka blokuje jeden z pasów w kierunku Warszawy. Służby szacują, że usuwanie tego utrudnienia potrwa około 2 godzin. Z kolei na drodze krajowej numer 32 na odcinku Sulechów-Kargowa w samej Kargowej na 79 km zapalił się samochód ciężarowy. Nikomu nic się nie stało, ale droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana. Jedźmy ostrożnie, bo warunki do jazdy... A no właśnie, już za chwilę więcej o tym. Radio Nawigator Trójki. W prognozie pogody o 18.30. Na krańcach wschodnich możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy, nocą pochmurno i deszczowo, na termometrach od zera na krańcach wschodnich, 4 stopnie w centrum do 8 na zachodzie. Rano także w drodze za kółkiem uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro pochmurno, deszczowo, w górach i nad morzem silny porywisty wiatr, w górach do 75, nad morzem do 90 km na godzinę. Jutro nie dość, że wszędzie temperatura dodatnia, to jeszcze jak wysoka, od 4 stopni na Suwalszczyźnie to najniższa temperatura, na Podkarpaciu 7, na Mazowszu i w Małopolsce 10, najcieplej na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do nawet 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Takie prognozy pan synoptyk przygotował na Sylwestra. Już po 18.30, a zatem czas na... Podsumowanie dnia. Marcin Jakiełowicz.